สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังนะครับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับและในวันนี้ก็ยังคงเป็นช่วงธรรมะคนเมืองนะครับผมอัฐาพงษ์สุวรรณและคุณพิทยากรลีลาภัทรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับ สวัสดีคุณโก้สวัสดีคุณผู้ฟังครับแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีแขกรับเชิญที่ยังอยู่กับเราอีกหนึ่งวันนะครับคือพี่ตุลดังตริน ครับ สวัสดีทุกท่านครับ ได้ข่าวว่าจะอยู่อีกหลายวันนะ คุณมีความหวังมองโลกในแง่ดีนะคือเมื่อเทปที่แล้วเราก็ได้คุยกับพี่ตุลเรื่องของ กรรม นะ จะเชื่อกรรมหรือเชื่อดวงดาวเชื่อคำพยากรณ์หรือเชื่ออะไรดี แล้วก็พูดเรื่องดวงเมืองพูดเรื่องผลของกรรมที่มีต่อชีวิตในอนาคตนะครับทีนี้เราก็อยากจะไปเจาะเรื่องที่คนเมืองน่าจะสนใจกันอีกเรื่องนึงจากหนังสือคู่มือกรรมพยากรณ์นะครับก็คือเรื่องของความรักบ้างพี่ตุลครับกรรมมันมีผลต่อเรื่องความรักมากกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่าครับพี่ตุลครับ กรรมเนี่ยถ้าเอาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะเวลาคนไปถามว่าความรักเกิดขึ้นจากอะไรท่านตรัสว่าเกิดขึ้นจากหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนนั่นก็คือที่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสสองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดวงคำว่าดวงเนี่ยมันคืออะไรก็คือกรรมเก่าที่ทำร่วมกันไว ้ ว่ามากหรือน้อยแค่ไหน ครับ เรารวมเรียกเป็นคำสั้นๆว่าบุญเก่าก็แล้วกัน ครับ นะอันนี้เนี่ยบุญเก่าเขาอาจจะวางแผนไว้เรียบร้อยนะว่าจะให้เราเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงในสภาพแบบไหน ครับ แต่ว่าที่เราจะอยู่กันยังไงนั่นแหละที่เราต้องเลือกนั่นแหละเป็นบุญใหม ่นะอย่างนี้จำเป็นไหมครับว่าคนที่เคยเป็นสามีภรรยากันทุกชาติก็ต้องตามไปเป็นสามีภรรยากันไปอย่าง น ี้ ไม่จำเป็นเอาง่ายๆนะอย่างชาติเดียวเนี่ยทุกคนเคยมีแฟนกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ย2คน ครับ คือเคยชอบเคยแบบเด็กอนุบาลอยู่นี้ก็เป็นแฟนกันแล้วนะตกลงเป็นแฟนกันแล้วตกลงกันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเธอกับฉันต้องมั่นกันนะเธอกับฉันโตขึ้นนี่เราจะแต่งงานกันอะไรทำนองนี ้ นะ ข้างนอกห้องส่งยิ้มนะครับยังไม่มีแฟนเลย เนี่ยคือแต่ละชีวิตเนี่ยเราเจอคู่หลายคน ครับ และหลายๆคนเนี่ยเรารักจริง ๆครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหน ครับ เรียกว่าคู่แท้ อย่างลานดาวในกรรมพยากรณ์ในที่คู่มือเขาอธิบายไว้ก็มีแฟนคือมีความรักตั้งหลายครั้ง กี่ครั้ง ถ้าเอาเฉพาะในนิยายเนี่ยก็คือ4ครั้งเจอความรัก4กับคน4คนก็แล้วกันนะพูดอย่างนี้นะ ครับ คนแรกนี่ก็คือว่าเหมือนกับเกือบละเกือบยอมรับว่าเป็นแฟนเกือบยอมรับว่ารักแต่ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ถึงยังรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปบางอย่างขาดความรู้สึกที่มันบุญเก่าเขาวางแผนไว้ขาดไอ้ความรู้สึกที่บุญเก่าเขาให้มานะ ส่วนคนที่สอง แน่ใจแล้วว่ารักกันทั้งคู่เลยนะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกันแล้วเหตุการณ์ที่มีร่วมกันก็แสนดีแสนหวาน แต่ ว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู ่เดี๋ยวนี ้แถมผู้หญิงเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาม ีสามีแล้วด้วย หนักเข้าไปใหญ่นะเป็นความรักที่รู้สึกเยื่ออยู่ด้วยความรู้สึกผิด ครับ เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้เยอะนะครับ เยอะใช่แล้วก็อยากอยู่ด้วยกันตลอดไปด้วยนะแล้วคนที่สามก็คือว่าต่างไปต่างมีเสน่ห์ดึงดูดด้วยกันทั้งคู่ลานดาวเองก็สวยแล้วตัวของผู้ชายก็หล่อนะมีความรู้ความสามารถคุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็เข้ากันได้แล้วนางเอกเนี่ยก็เรียกว่ามายอมรับให้พระเอกสอนด้วยนะทุกอย่างดูน่าจะโอเคหมดแต่ปรากฏว่ายังเข้ากันไม่ได้ด้วยสาเหตุบางอย่างมันยังมีช่องว่างด้วยความไม่เข้ากันนะในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของวิธีใช้ชีวิตในเรื่องของดวงชะตาที่ว่า คนหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรนิดเดียวรวยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยทำมาเท่าไหร่มันก็อยู่แค่แป้งอยู่แค่นั้นเนี่ยนะไอ้ความต่างกันพอมาอยู่ด้วยกันมากๆมันเริ่มมีแรงผลักแค่ความต่างของคนอย่างเดียวนะมันก่อให้เกิดแรงผลักขึ้นมาได้แล้วตอนแรกจะมีเสน่ห์ดึงดูดกันและกันเข้าหากันแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันทนแรงผลักไม่ได้มันก็ต้องแยกออกจากกัน ครับ นะก็คนที่4ก็คือว่า ต่างฝ่ายต่างเข้ากันได้แล้วรู้สึกว่าใช่ตั้งแต่แรกและอยู่กันไปมีความสุขจริงๆด้วยที่เรียกกันว่าผม สันนิวาส เนี่ยผมเอาตามความรู้สึกของคนเนี่ยที่ว่าคู่แท้มันน่าจะประมาณนี้แหละเจอกันแล้วรักทันทีเข้ากันได้ทันทีราวกับทุกอย่างถูกวางแผนไม่หมดนะมาเจอกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเป็นสุขแล้วสามารถเข้ากันแล้วก็สามารถที่จะรักษาความรู้สึกว่ารักได้อย่างยั่งยืนนะ อย่างนี้เราฟันธงได้ไหมครับว่าคนทุกคนเนี่ยมีคู่แท้แค่คนเดียว ขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราจะมีคู่ที่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งได้กี่คนมันไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ ครับ มันไม่ใช่มีการจองตัวไว้มันไม่ใช่ว่าถูกลิขิตไว้ด้วยธรรมชาติหรือว่าพระพรหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ได้ถูกล็อกไว้ตายตัวว่าคนคนหนึ่งจะต้องมีคู่แค่คนเดียวอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งมากับใครบ้างแล้วก่อนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งมากับคนคนนั้นเนี่ยนะโดยรากของบุญเลยเนี่ยคุณจะต้องทำดีกับเขามาทำบุญกับเขามาร่วมทำอะไรดีๆร่วมกันนะอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต้นจนจบคือจบด้วยความรู้สึกที่ดีนะจบด้วยความรู้สึกที่มันเป็นบุญแล้วมาเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกมีความคุ้นเคยมีความดึงดูดเข้าหากันแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่อะไรดีๆแล้วก็บุญเก่าที่เคยทำมาด้วยกันตลอดรอดฝั่งเนี่ยรากของบุญเก่าบุญเดิมเนี่ยมันก็จะส่งเสริมมันก็จะผลักดันให้อะไรที่มันดีๆเนี่ยนะมันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่ออยู่ร่วมกันหรือว่ามีสมมติว่าจะต้องแตกแยกกันก็มีกำลังเข้ามาหนุนให้อยากกลับเข้ามาประสานกันใหม ่ครับ ไม่ได้แตกแยกกันจริงๆจังๆสักทีจนกระทั่งอยู่กันไปได้จนแก่เท่าแล้วก็ตายจากกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครเคยสามารถอยู่ร่วมกันมาได้ตลอดทั้งชาติมันก็เหมือนกับมีรากของภาวะคู่ที่ลึกมากพอก็มาเกิดใหม่มันจะเหมือนกับมีพลังที่ทำทุกวิถีทางให้คุณมาคบกันให้มารู้สึกชอบพอกันแล้วไม่มีทางแยกกันได้ไม่ว่าจะมีความรู้สึกไปปิ๊งคนโน้นคนนี้อะไรมาในที่สุดก็ต้องกลับมาหาคนเดิ ม แล้วก็อยู่กับคนเดิมไปจนตลอดรอดฝั่งอันนี้คือตามอุดมคติเลยนะ คือ ถ้าหากว่าพูดถึงคู่แท้ที่จะติดตามกันไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติอะไรเนี่ยเราต้องมองว่ามันมีเหตุมีผลคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ไปทำบุญกันเล็กๆน้อยๆปากบาทร่วมขันแค่ครั้งสองครั้งนอกนั้นเอาฝาบาทตีหัวกันนะ แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้อยู่ร่วมกัน มันอยู่ร่วมกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องตีกันหัวร้างข้างแตกเกิดขึ้นในรูปแบบที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะสรุปคำตอบก็คือว่าที่จะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งไม่ใช่มีคนเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำไว้กับใครบ้างเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสนะว่าที่เจอกันที่มันเป็นคีย์แมนของชีวิตเราเนี่ยที่มันมีผลอย่างหลักเลยมีบทบาทอย่างหลักเลยกับชีวิตเราเนี่ยที่จะไม่เคยเป็นพ่อไม่เคยเป็นแม่ไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นน้องไม่เคยเป็นญาติอะไรกันมาเนี่ยหาไม่ได้ง่าย ๆขนาด มันเคยเป็นอะไรกันมาหมดแล้วแหละนะเราจำไม่ได้เอง เหมือนว่าอย่างนี้เรา3คนก็อาจจะเคยเป็นอะไรกันมาแล ้ ว อาจจะเคย หันมองหน้าผมทำไม พูดให้ชัดเจน อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป ็นในชาติก่อน อาจจะเป็นนายสารถีพาพระไปเดินทางนะให้ความเริ่ ม รู้ มาได้ขนลุก ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างใดอย่างหนึ่งหมดเน ี่ ยนะแต่ว่าจะมีแค่บางคนที่เหมาะที่สุดกับเราในชาติปัจจุบัน ครับ นะแล้วก็เคยมีปัจจัยบวกนะที่เคยอยู่เคยที่เป็นปัจจัยบวกที่สามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้ตลอดไป ครับ นะมันไม่ใช่ทุกคน ครับอันนี้ครับถามเผื่อคนที่อยู่มานานอย่างเงี้ยแล้วเจอก็ไม่เคยถูกใจสักทีหรือว่าไม่มีคู่เลยเนี่ยเขายังไงฮะพี่ตุ่น โอ้ยข้างนอกยิ้มเลยเนี่ยนั่นน่ะคนข้างนอกเนี่ย อันนี้ถามเผื่อคนข้างนอกนะถามเผื่อคนข้างนอก คนที่บ้านก็อาจจะฟังอยู่อาจจะยิ้มก็ได้ ก็มีข้อทำแนะนำอยู่3ข้อ1ทำใจนะ2คือว่าทำตัวนะคือ ทำใจกับทำตัวเนี่ยอธิบายก็คือว่าทำใจนี่ก็คือยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงไม่ได้เราจะอยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดไปนะแล้วก็ยอมรับความจริงในที่นี้ไม่ใช่ยอมรับแบบจ๋อง ๆ แต่ยอมรับความจริงเพื่อที่จะนำไปสู่การทำตัวทำตัวก็คือสำรวจให้หมดเลยว่าอะไรบ้างที่มันเป็นแรงผลักในตัวเราคืออยู่ใกล้ใครแล้วว่าเขาถูกแรงผลักชนิดนี้จากเราเนี่ยกำจัดทิ้งให้หมดแล้วสร้างแรงดึงดูดขึ้นมาสมัยนะมันก็อยู่ในขอบเขตของวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำบางคนนะบอกว่าเฮ้ยฉันพูดดีแล้วฉันทำดีแล้วแต่ทำไมคนก็ยังรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้ฉันอยู่ดีนั่นก็เพราะว่ากระแสความคิดของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคำพูดแล้วก็การจะทำเสมอไปบางคนเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยคิดด่าเขาเนี่ยมันมีแรงผลักมันมีกระแสความอึดอัดลอยออกมาโดยที่คุณไม่ต้องพูดนะก็แก้เนี่ยแก้เข้ามาที่ระดับของความคิดเลยไอ้ทำตัวเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยทั้งวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำขอให้มันมีแต่กระแสดึงดูดกระแสดีๆกระแสความสว่างออกมามากๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะพอทำใจทำตัวแล้วทำอะไรต่อไปก็ทำที่ทำทางไว้ให้มันเหมาะกับการมีคู่นะทำที่ทำทางทำชีวิตของตัวเองให้มันเหมาะกับความการมีชีวิตคู ่ยังไง น ะพี่ เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยฉันดีแล้วฉันพูดดีแล้วฉันคิดดีแล้วก็จบหน้าที่แล้วนี ่ มันก็น่าจะดึงดูดใครเข้ามามันยังไม่พอนะคือถ้าไม่หากว่าเราไม่ทำชีวิตไม่ทำที่ทำทางไว้ให้เหมาะกับการมีชีวิตคู่เนี่ยนะคุณก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตคู่ได้ต่อให้เจอมันก็ต้องพลัดกันยกตัวอย่างบางคนเนี่ยไม่ทำงานนะหรือทำไปเนี่ยทำด้วยอาการฟุ้งซ่านหรือทำไปด้วยอาการที่เหมือนกับพร้อมจะลาออกอะไรทำนองนี้ไม่หาความก้าวหน้าให้ชีวิตตัวเองหรือสมมติว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างนะถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าคุณไม่คิดมีบ้านของตัวเองนะคุณไม่เหมาะเป็นผู้นำคือนี่ต้องคิดอย่างนี้คิดตามธรรมชาตินะตามหลักการเนี่ยแม้แต่สัตว์เนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกคู่กันบางพวกนกบางชนิดเนี่ยนะ ต้องทำรังก่อน คือฝ่ายตัวเมียเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าตัวผู้ทำรังเป็นหรือเปล่า นี่มันอยู่ในสัญชาตญาณเลยนะตัวผู้นี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบ คือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นว่าสามารถจะพาครอบครัวไปได้ ใช่คือคุณไม่จำเป็นต้องรวยขนาดสร้างคฤหาสน์แต่คุณสามารถเป็นช่างก่อสร้างเอาอิฐมาสร้างบ้านให้ตัวเองเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยถ้าทำได้นั่นเนี่ยคุณเรียกว่าทำที่ทำทางทำชีวิตให้เหมาะแล้วนะที่จะมีคู ่ นะส่วนฝ่ายหญิงไอ้ที่ทำที่ทำทางในชีวิตหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันต้องดูแลครอบครัวเป็นแบ็คอัพเป็นหลังบ้านได้เป็นนะเป็นคนที่สามารถที่จะทำบ้านที่สามีสร้างไว้แล้วเนี่ยให้มันมีความสะอาดให้มันมีความน่าอยู ่ หรืออย่างในปัจจุบันโอเคเราเริ่มพลาดเลือนเกี่ยวกับการแบ่งแยกเพศทั้งสองเพศเนี่ยต้องช่วยกันทั้งในแง่ของการสร้างและการรักษาไอ้นี่ก็ต้องยอมรับนะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะฝ่ายชายไม่สามารถหาบ้านได้ด้วยตัวเองฝ่ายเดียวผู้หญิงต้องมาช่วยด้วยนั่นหมายความว่าคุณต้องช่วยเมียทำความสะอาดบ้านด้วยนะช่วยเมียทำที่ทำทางในบ้านเนี่ยให้มันน่าอยู่ด้วยนะคุณต้องไปล้างจานกับเมียนะ นี่ผู้ชายฟังไว้นะฮะ ผู้ชายคุณเอสนั่นแหละครับ คุณผู้ชายฟังไว้นะฮะ คือแบ่งเบาภาระกันนะครับ ลักษณะที่เราคือไม่พูดถึงแบ่งเบาภาระแต่ว่าทำภาระของตัวเองให้มันรู้ล่วงให้มันดีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะการมาอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นการผลักภาระให้ใครคนหนึ่งที่เขาซวยต้องมาอยู่กับเราแต่เป็นการแบกภาระร่วมกันที่ฝ่ายเราก็จะได้เขามาแบ่งเบาฝ่ายเขาก็ได้เราไปแบ่งเบาเช่นกันคือตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้หน้าที่ของตัวเองนะทำชีวิตทำที่ทำทางในชีวิตของตัวเองให้เหมาะกับภาวะคู่เนี่ยและในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เจอแต่สามารถรักษาความรักไว้ได้ด้วยนะทำใจทำตัวแล้วก็ทำชีวิต ในทางพุทธศาสนาเนี่ยทราบมาว่าคนที่จะเป็นคู่กันเนี่ยมี4อย่างที่จะต้องเท่าๆกัน ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเลย ใช่อ ยากจะให้พี่ตุลช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยนะ การที่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยนะโดยยกเอาเรื่องของศรัทธาศีลจาคะและปัญญามาเนี่ยเอาคิดแบบรวบรัดง่ายๆที่สุดเลยนะคนเราเนี่ยถ้ามันจะขึ้นรถไปเนี่ยมันต้องมีทิศทางไปทางเดียวกัน อืม ไม่ใช่ว่าคนนึงบอกจะไปเชียงใหม่แล้วอีกคนนึงบอกฉันจะไปตรังฉันจะไปภูเก็ต ครับ ขึ้นรถคันเดียวกันมันก็ตีกันนั่นเนี่ยตรงนี้แหละคือศรัทธาทิศทางของชีวิตเนี่ยทิศทางที่จะมุ่งไปเนี่ยเรียกว่าศรัทธา ครับ ถ้าหากว่ามีศาสดาองค์เดียวกันมีความเชื่อแบบเดียวกันมันก็ไปด้วยกันมันก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันนะแต่ถ้าไม่มีศรัทธาเหมือนกันเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตคนละทางกันนะแล้วถ้าหากว่าในเรื่องของศีลคนสองคนเนี่ยลองนึกดูขึ้นรถคันเดียวกันแล้วแต่ว่าคนนึงเนี่ยนะรักความสะอาดรักความหอมนะแต่อีกคนนึงเนี่ยชอบถุยน้ำลายลงพื้นรถหรือไม่ก็เปิดกระจกตอนที่มีควันพิษอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันเดินทางด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอันนี้ศีลก็เหมือนกันศีลเนี่ยขอให้จำง่ายๆคือความหอมคือความสะอาด ค ือความสว่างนะถ้าใครมีศีลคนนั้นมีความหอมมีความสะอาดมีความสว่างนะครับมันอยู่ร่วมกันกับคนผู้ศีลไม่ได้หรอกนะแล้วในเรื่องของจาคะก็คือการมีน้ำใจนั่นเอง คนมีน้ำใจเสมอกันมาอยู่ร่วมกันมันก็เหมือนมีเป็นความอบอุ่นใจให้แก่กันและกัน รู้ว่าถ้าฉันพลาดอีกคนหนึ่งจะช่วยฉุดรู้ว่าถ้าฉันหนาวอีกคนจะช่วยให้ความอบอุ่นเนี่ยมันมีน้ำใจแล้วมีน้ำใจที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีนะที่ได้อยู่ด้วยกัน ครับ อันนี้คือจาคะและส่วนของปัญญาก็คือพูดกันรู้เรื่องไม่ใช่คุยกันตั้ง10คำเนี่ยนะกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจเนี่ยมันต้องอธิบายกันยากเย็นมันอยู่ด้วยกันมันก็มีความทุกข์ในการคุยกันนะคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความทุกข์ในการคุยกันนะมันทนกันไม่ไหวหรอกนะเพราะการคุยกันนี่แหละเป็นตัวที่เชื่อมให้จิตใจของกันและกันเนี่ยมันจูนเข้าติดกันได ้มาถึงตรงนี้เนี่ยผมเจอคำถามอันนี้บ่อยมากนะพี่ตุลในบล็อกผมเนี่ยเขาจะถามเลยว่าไม่ได้อย่างใจเรื่องสามีเป็นอย่างนั้นสามีเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีความไม่เสมอกันในเรื่องพวกนี้อยู่งั้นก็จะเรียกว่าไม่ใช่คู่แท้ก็ได้ในแต่ในเมื่อมันแต่งงานมาแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุลมีโอกาสหรือมีวิธียังไงเนี่ยที่จะทำให้เขาอยู่กันตลอดรอดฝั่ง โอ้อันนี้ปัญหานี้สำคัญ คือผมจะนิยามไว้เลยนะว่าคู่แท้เนี่ยคือคู่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากันกับภาวะคู่ที่เกิดขึ้น ครับ คือภาวะคู่เนี่ยอยู่ๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาเองลอยๆม ัน ต้องมีเหตุปัจจัยหนุนหลังมาและจะต้องมีเหตุปัจจัยปัจจุบันเป็นตัวรักษาไว ้ครับ เหตุปัจจัยที่จะรักษาไว้ภาวะคู่ไว้ได้ในปัจจุบันก็คือการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเอง ครับ เพราะคน2คนเนี่ยไม่เหมือนชิ้นส่วนออกมาจากโรงงานคนละโรงงาน ครับ มันไม่มีทางเข้ามาประกอบกันได้ทันทีเพราะว่ามาตรฐานมันต่างกัน ครับ แต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามันมีช่องตรงนั้นตรงนี้ที่สามารถเกียร์ได้ที่สามารถที่จะปรับที่จะแต่งที่จะตัดหรือว่าที่จะเสริมอะไรเข้ามาแล้วเอาจุดนั้นเนี่ยเข้ามาประกบติดกันมันก็สามารถอยู่ด้วยกันได ้ครับ อันนี้ก็เหมือนกันคน2คนเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาประกบติดกันได้มันก็อยู่กันได้นานแต่ถ้าหากว่าไม่มีแก่ใจ ครับ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่รักแท้แล้วเป็นรักที่จะก่อให้เกิดเวรไม่ใช่ก่อให้เกิดความรู้สึกร่มเย็นสบายใจนะตรงนี้เนี่ยคุณต้องเลือกเอาไหนแต่งงานมาแล้วคือมันผ่านการตัดสินใจมาแล้วอ่ะผ่านขั้นตอนว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกมาแล้ว ครับ คุณเลือกแล้ว ครับ ทีนี้สิ่งที่คุณเลือกเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นน่ะนี่ไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ ครับ มันคือชีวิตมันคือเรื่องคอขาดบาดตายที่คุณกำลังจะสร้างคู่เวรหรือว่าคู่บุญคู่บุญเนี่ยจำไว้นะคือคู่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเปลี่ยนนิสัยเสียๆออกไปและอย่าขอว่าอย่าเกี่ยงกันว่าเธอเริ่มก่อนหรือว่าแกเริ่มสิแล้วเดี๋ยวฉันจะตาม ถ้ามัวแต่คิดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เริ่มกันทักฝ่ายเดียว เพราะจะมีคนเรามันจะมีทิฏฐิมานะคนเรามันจะหวงความเป็นตัวเองคนเรามันจะเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามีฝ่ายนึงทำความเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนี่เรื่องคอขาดบาดตาย แล้วเห็นภาพรวมอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอเคฉันนี่แหละจะเริ่มก่อนเอานิสัยเสียๆคือยอมรับให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยเสียๆอะไร เริ่มจากจุดนั้นเลยไม่ใช่แก้แบบหักน้ำร้ายด้วยครับแต่แก้แบบทีละครั้งทีละหนแบบหยอดกระปุกนะพออย่างสมมติว่าพอเห็นอะไรขัดหูขัดตาขึ้นมาแล้วเกิดอารมณ์เปรี้ยปร้าขึ้นมาทันทีเกิดอารมณ์บอกว่าฉันไม่พอใจที่เธอเป็นแบบนี ้ แล้วก็จะต้องไปบีบคั้นให้เขาเป็นให้ได้อย่างใจเราลองลดดูนะลดไออารมณ์ตรงนั้นเนี่ยสมมติว่าใจคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนได้แหละว่าจะต้องให้เขามาเป็นอย่างใจแต่คุณสามารถเปลี่ยนได้วิธีพูดเนี่ยวิธีพูดที่เจือด้วยโทสะเนี่ยวิธีพูดด้วยการจะเอาให้ได้อย่างใจเดี๋ยวนี้เนี่ยลองเป็นพูดนิ่มๆพูดแบบมีเหตุมีผลว่าเออเนี่ยเธอสูบบุหรี่เนี่ยขอร้องได้ไห ม ไปข้างนอกนะมันเป็นอะไรที่คือมันไม่ใช่แค่การรบกวนนะแต่มันเป็นการทำร้ายกันนะคือพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วมันน่าฟังเนี่ยฟังแล้วมันอยากจะเหมือนกับเอาน้ำมาชโล ม อะไรเย็นๆโอเคพอคนเราเนี่ยนะมันได้น้ำเย็นมันได้เหตุได้ผลเนี่ยใจมันก็เริ่มมีเหตุมีผลขึ้นมาก็เริ่มยอมนะยอมไปสูบข้างนอกจากสูบข้างนอกแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจาอะไรไปเดี๋ยววันนึงเนี่ยนะมันค่อยๆเลื่อนได้จากขอให้สูบข้างนอกเนี่ยจนเป็นว่าสูบวันละแค่มวนเดียวได้ไหมสูบแค่หลังอาหารได้ไหมเนี่ยแล้วจนกระทั่งเอ้ยไม่ต้องสูบก็ได้เนี่ยเขารู้สึกขึ้นมาเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าคุณจะไปหักด้ามพระด้วยเขาด้วยการสั่งให้เขาเปลี่ยนแปลงตามใจคุณแต่คุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองก่อนวิธีที่คุณพูดแล้วให้วิธีที่คุณพูดวิธีที่คุณเป็นน้ำแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเขาทีละน้อยชะลอมเขาวันละเล็กวันละน้อยแล้วให้ค่อยค่อยค่อยเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกว่าเขาคิดของเขาเองนี่แหละตรงนี้แหละนะถ้าคุณเริ่มจากการเห็นตรงนี้ก่อนนะในที่สุดแล้วไอ้ภาพใหญ่ที่มันเริ่มจากการเห็นว่านี่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วว่านี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนในที่สุดมันจะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณชีวิตเขาแล้วต่างฝ่ายต่างจะรู้สึกขึ้นมาเมื่อมองย้อนกลับไปข้างหลังว่าชีวิตคู่เนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นด้วยกันทั้งคู่ อย่างนี้ทั้งคู่เนี่ยส่วนของการที่ชักชวนกันไปทำบุญกุศลทำความดีเนี่ยมีส่วน ช่วยแต่ไม่ตรงประเด็น ไม่ตรงประเด็น ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องอาศัยกำลังใจกำลังใจมันมาจากไหนมันมาจากความชุ่มชื่นมันมีแก่ใจพอซึ่งมันก็เกิดจากการไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันพูดอะไรหวานๆต่อกันไปดูหนังกันไปฟังเพลงกันนะมันมีความสุขด้วยกันมากพออย่างเงี้ยทั้งมีแก่ใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะบ้างนะแต่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มจากการตัดสินใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเอานิสัยเสียๆออกไปแล้วเอานิสัยดีๆใหม่ๆเข้ามานะ มีอันเพราะฉะนั้นมันมีเมื่อเราพูดเรื่องคู่แท้พูดเรื่องคู่ที่ว่าจริงๆแล้วคนเราอาจจะมีโอกาสได้เจอคู่หลายคนในชีวิตนึงนะครับหลายท่านจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับพี่ตุลครับสมมุติว่าแต่งงานไปแล้วคู่เราก็ได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างแต่ไปเจอคนที่รู้สึกว่าใช่มากกว่าอย่างเงี้ย คู่แท้มาช้าคู่แท้มาเมื่อ ทำยังไงดีให้ดู เอาผมพูดตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะเอาเฉพาะคำถามตรงนี้ก่อนว่าถ้าไปเจอคนที่ถูกใจจริงๆแล้วเนี่ยจะทำยังไงอันดับแรกเลยขอให้ทำความเข้าใจไว้ดีๆว่าการตีตราไปแล้วตามกฎหมายนะคุณไม่มีสิทธิ์คิดด้วยตัวเองตามลำพังแล้วคุณตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้แล้วมันต้องเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันกับคนที่คุณให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับเขาไปแล้วนะอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคือต้องทำไว้ในใจอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าคือคนเราเนี่ยมักจะนึกว่าตัวเองเป็นนกเดี่ยวนกอิสระนะเลือกคู่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นกเนี่ยพอมันเลือกคู่แล้วมันยังอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยมันยังไม่เปลี่ยนใจไปจากกันเลยแล้วคนน่ะที่มีจิตใจสูงกว่านกเนี่ยทำไมเลือกคู่แล้วถึงไม่ปักใจกับคู่ที่ตัวเองเลือกเล่านะการที่คุณอ้างว่าคนนั้นถูกใจกว่าแล้วอ้างว่ารู้สึกเนี่ยน่าจะเป็นคู่บุญที่แท้จริงมันอาจจะถูกของคุณก็ได้แต่การที่คุณคิดถูกหรือเชื่ออะไรถูกมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคุณต้องตัดสินใจถูกด้วยวิธีที่จะตัดสินใจถูกถ้าคุณเชื่อว่าเขาเป็นคู่บุญก็ทำบุญด้วยกันต่ออีกสิ ด้วยการที่ตัดใจจากกันและกันนะจนกว่าคุณจะมีอิสระหรือว่ามีความชอบธรรมที่จะไปคบกับเขาได้นะจำไว้ว่าถ้าคุณถูกตีตราไว้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์คิดตามลำพังนะและการที่คุณมีจิตใจเข้มแข็งไม่ไปคิดอะไรนอกลู่นอกทางไม่ไปเป็นชู้ไม่ไปนอกใจสามีหรือว่าภรรยาของตนนะนั่นแหละคือการทำบุญนั่นแหละคือการรักษาศีลการรักษาศีลข้อ3นั่นแหละคือการทำบุญแหละแล้วถ้าคุณทำร่วมกับเขาโดยการตกลงกันว่าเราจะไม่คบกันนะเราจะไม่มีใจต่อกันนะนั่นแหละที่จะเป็นคู่บุญอย่างแท้จริงจะเป็นคู่บุญเก่าที่ต่อยอดการเป็นคู่บุญต่อไปนะไม่งั้นเนี่ยคุณไปนอกใจคนปัจจุบันของคุณแล้วไปมีอะไรกับคนใหม่นั่นคือการสร้างภาวะความเป็นคู่บาปขึ้นมาแล้วนะ ที่หลวงปู่เทศเคยบอกว่าที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัตคือลักษณะนี้เอง ใช่นี่แหละคือมีเจอเรื่องยั่วยุแล้วห้ามใจได้นี่แหละเรียกว่ารักษาศีลไอ้คนบางคนบอกว่าฉันถือศีลอยู่ตลอดฉันไม่ได้ทำผิดศีลข้อไหนเลยนั่นเพราะว่ายังไม่ได้เจอเรื่องรองใจอ๋อยังไม่เจอเรื่องรองใจนี่ยังไม่ถือว่าถือศีลเต็มขั้นนะคือแค่ตั้งใจอยู่เฉยๆแต่ถ้ามีเรื่องยั่วยุให้ผิดศีลแล้วยังรักษาไว้ได้รักษาใจตัวเองไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่ารักษาศีลเต็มขั้นแล้ว นั้นถามจริงๆพี่ตุ่นทำไมคู่แท้ชอบมาช้า ก็ ทำไมไม่เจอกันนะครับอนุบาลอะไรเง ี้ยบางคนเนี่ยอย่างเพิ่งเป็นข่าวไปเนี่ยมาอยู่กันตอนอายุ80ก็ ม ีอันนี้อยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนมันไม่ไปไหนจากกันแน่นอน ถึงฝั่งแล้ว คือก็สรุปง่ายๆแล้วกันนะคู่แท้มาช้าเนี่ยอยากให้มองอย่างนี้ก็แล้วกันว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมาพร้อมกับความดิบมันมาพร้อมกับความไม่พร้อมจะมีคู ่ มันมากับความเห็นแก่ตัวมันมาแต่กับอาการเรียกร้องนะจะให้คนอื่นก็ทำนี่ทำนั่นให้ตัวเองนะแต่ไม่ยอมทำอะไรให้คนอื่นไม่ยอมเสียสละให้คนอื่นนี่การผ่านคู่มาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการดัดนิสัยมันค่อยๆเปลี่ยนจากดิบให้เป็นสุกพอสุกงอมถึงที่สุดนะนั่นแหละตรงนั้นแหละนะที่จะได้เจอของจริงขอให้มองนะว่าคู่แท้แปลว่าคู่ที่อยู่กับเราได้ตลอดไปบุญเนี่ยบุญที่เคยทำกันมาเนี่ยนะแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งให้เรามาเจอกันอย่างเดียวนะแต่เขาส่งเขาเลือกเวลาที่เราจะเจอกันที่เหมาะสมจะเจอกันด้วยเลือกเวลาแล้วว่าเนี่ยมันเหมาะแล้วที่จะได้มาเจอกันแล้วสามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝั่งไม่งั้นเนี่ยไม่ให้เจอหรอกนะอย่างบางคนเนี่ยบางคู่นะสวนกันไปสวนกันมาในหมู่บ้านไม่รู้สึกอะไรเลยมาเป็น10ปีแต่วันนึงเอ้ยรู้สึกปิ๊งอยากทักอยากคุยกันนะแล้วพอคุยกันอยู่ด้วยกันได้ทั้งที่อุตส่าห์ไปมีแฟนต่างคนต่างไปมีแฟนนอกบ้านกันไม่รู้ห่างกี่สิบกี่ร้อยกิโลนะนะแต่มาลงเอยที่หมู่บ้านเดียวกันไอ้คนที่เคยเจอกันมาตั้งเป็น10ปีนั่นแหละเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่ายังไม่เจอกันแต่เพราะว่ายังไม่เหมาะที่จะได้คบกันต่างหากนะ ครับแหม เรื่องนี้ก็ใจร้อนไม่ได้เลยครับ ใจร้อนไม่ได้น่าสนใจนะครับก็เวลาของรายการถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณฟังท่านใดที่มีคำถาม ครับเพราะเราก็มีหนังสือวาทะดังตรินฉบับความรักหลากสีนะครับแล้วก็หนังสือดังตรินวิสัชนาเป็นหนังสือพินันธนาการจากมูลนิธิบ้านนารีอันนี้เขียนโดยพี่ตุลดังตรินพร้อมลายเซ็นนะครับทั้งสองเล่มจะส่งให้ถ้าเกิดว่าต้องการจะรับก็เขียนอีเมลมาส่งอีเมลมาที่ prk919@hotmail.com แต่สำหรับคู่มือพยากรณ ์คู่มือกรรมพยากรณ์ซื้อ39บาทครับถูกมากๆ ผมตอนนั้นจะไปสิงคโปร์ฮะซื้อจาก 7-Eleven ไปนั่งอ่านบนเครื่อง ก็ดีสนุกดีแล้วก็ได้อะไรเยอะทีเดียวนะครับ ฝากไปด้วยรวมไปถึงเพลง พุทธคุณ นะครับซึ่งไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของพี่ตุลเอง ดังกรีน .com นะเข้าไปได้เลยแล้วก็ฝากไว้นะถ้าใครเล่น Twitter ก็ twitter.com นะแล้วก็/dungtrin dungtrin นะครับก็จะมีอัปเดตนะวาทะดังกรีนทุกวันใหม่ๆเลยนะครับก็คิดใหม่ๆทุกวัน ครับแล้วก็วันนี้คงต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าถ ้ าโชคดี พี่ตุลก็จะมาเมตตามา